Anakata kama mwana anaongelea sana. Haya bwana. Mshabikia. Yankujua kama amekuzaa. Mishubishi anachuki ana wivu ana gugu. Mziki umemshinda ana kitu ana tubu. Anaishi chumba kimoja anajitia kiburi sugu. Fida lisema ana nidhamu mithili ya wile wadudu. Stress zimejaa ye ni pombe tu na ndumu. Gemu imebadilika yanakomaa tu na ngumu. TV zimemchoka na radio zimemchosa. Ana posti tu mashairi kweli soko limemnyosha. Wenzake wanapiga mchele kimya kimya bila kwere. Wana magari tele na majumba kama mbele. Kazi yake kuponda ponda ana factual romantic. Anaota kuna siku atasainiwa na Atlantic. Anajidai mjuaji apendwi ana washikaji. Ana tuzo wala taji nini benzi au bajaji. Kifupi jamaa mzugaji mamluki msindikizaji. Anatuletea uzushi anadai uhai ni maji. Mashabiki wanavyosema muziki umemkimbiza ana hema. Hata kiki hapati tena. Papaya pana mwita taki pema. Ni mashabiki wanavyosema muziki umemkimbiza ana hema. Hata kiki hapati tena. Okay. Alijifanya anaacha mziki njai kazidi akarudi anadisi kutafuta kiki hapo dipo anapobugi. Kipaji Mungu kambariki tatizo afanye juhudi. Ukimwambia ukweli anakublock hana budi. Anaita wenzie mawaki redioni hana hata hitson. Naisi anavuta unga mana na ushikadi na King Kong. Duke mwenye askiki siapige ngoma na ringtone. Aba na Mr. T-Touch wanaotawala kingdom. Ya production na funguzi harakati. Mziki umejaa corruption na ye rushu ataki. Wenzake wanachia ngoma zina trend kwenye chati. Hili wana take over kwake ya play ya manati. Haendi na wakati anaswaga pale kati. Umi unazidi kwenda na ametengwa na kamati. Anaendekeza genga sijui atajenga wapi. Anashindwa na dogo janja sababu anapenda na mashabiki wanavyosema mziki umemkimbiza ana hema. Hata kiki hapati tena. Mbaya pada mwita taki pema. Ni mashabiki wanavyosema mziki umemkimbiza ana hema. Hata kiki hapati tena. Mbaya pada mwita taki pema. Ukiacha sauti ya jogo ana tena album kali. Video zake zote mbovu wenzake wanasikika mbali. Mziki umemwacha chari squeeze na uza mistari. Tangu enzi za JK aliku ya tafutari ya ikulu. Itakuwa vipu sawa huu wa magu. Sanaa haimlipi hata seme aende kwa babu. Anajiona special wakati maajabu hana. Asipofanya komesho atapata tabu sana. Mana kipigo chake ni zaidi ya cha Mr. Nice. Jinsi alivofulia hapata hata insta likes. Akitaka tumkubali ajipange aje tena. Lasivyo asikiki tena hadi mange akisema aache bange akitema hapo brandi ataijenga. Pate mans kama nandi amfanye kabili nenga. Nikimbishi nikimbishi nikimbishi kitu gani wezako wamewasha more fire muni kitu lewani. Ni mashabiki wanavyosema muziki umemkimbiza ana hema. Hata kiki hapati tena. Mbaya pana mwita taki pema. Ni mashabiki wanavyosema mziki umemkimbiza ana hema. Hata kiki hapati tena. Papaya para muita taki pema.